bardzo eksperymentalna elektronika Metasplice prosto z Filadelfii, dwóch panów przy komputerach i nie tylko tworzy tę muzykę. A my teraz, co najmniej jakby w Japonii tę muzykę tworzono, prawda? Nie, zupełnie nie jak w Filadelfii w Stanach. A jeżeli już w Stanach, to w Detroit. No ale dobrze. Będziemy też dzisiaj w Japonii, a to dzięki albumowi wydanemu Kwaidan. Nie przez przypadek tytuł albumu będzie nam bardzo korespondował z filmem Kobayashiego z 64 roku Kwaidan, czyli opowieści niesamowite. A to Teams, Noah i Repeat Pattern, połączenie siły do tego albumu. Ale zanim do niego dojdziemy, przenosimy się na Islandię i Siguros nam poprowadzi nas przez Liminal. Thank you. Deathbed, Liminal Mix, Between Us również liminali na samym początku, Above Below to w remiksie Alexa Summersa. Przy muzyce Sigur Rós jest niesamowite to, że nie trzeba oczu zamykać, by widzieć Islandię i wszystkie osoby, które były na Islandii, które miały to szczęście tam pojechać i z którymi rozmawiałam, mówiły: dopiero jak pojechałam na Islandię, to zrozumiałam muzykę stamtąd i rzeczywiście coś w tym jest, że ta muzyka, te dźwięki razem z krajobrazem tworzą idealną całość i w momencie, kiedy się jedzie po Islandii, od razu człowiek rozumie, jak to się stało, że takie dźwięki jak Sigur Rós, Moon, Björk w ogóle mają szansę, by powstać. Wystarczy pojechać na Islandię. Zapraszam tam. Naprawdę zapraszam. Polecam. Trzeba jechać. Dobrze, przenosimy się do Japonii. Obiecywałam, że przeniesiemy się do Japonii. Film Kaidan, czyli w wolnym tłumaczeniu z japońskiego opowieści o duchach. Obraz nakręcony w 64, swoją premierę miał w 65 styczniu w reżyserii Maseki Kobayashi. I ten film był inspiracją do rewelacyjnego albumu, który stworzył japoński muzyk Noah, który udziela się głosowo na albumie w kolaboracji z japońskim producentem Repeat Pattern i amerykańskim producentem Thames. Stworzyli album o tym samym tytule, Kaidan. Muzyczne opowieści o japońskiej mitologii, o japońskich duchach i japońskiej magii. Thank you. cichutko, a teraz będzie delikatny, nostalgiczny, jak to tylko Olafur Arnold potrafi. I nowy album Remember. No i znowu możemy się przenieść na zielono, czarno, granatowo, niebieską Islandię. Jeden z naszych ulubionych Islandczyków, czyli Olafur Arnalds i przepiękny nowy album Remember. Teraz jak już wysłuchaliśmy dużej części tego albumu, to mogę troszeczkę opowiedzieć, jak on powstawał. Olafur Arnalds razem w kolaboracji z Haldorem Eldjarnem ostatnie 2 lata pracował nad programem komputerowym, nad softwarem. Stratus się to coś nazywa. To coś. I działa to w ten sposób, że był ten program komputerowy podpięty pod pianino, na którym grał Olafur, i tworzył sam dźwięki na 2 innych pianinach. Prawda? Na podstawie tego, co tworzył Olafur. Do tego jeszcze były skrzypce, do tego jeszcze było podpięte wiolonczele i jeszcze żywa perkusja, elektronika. No i tak powstał album Remember. Nie tylko album, ale też i kładka została zaprojektowana przez system komputerowy na podstawie tego, jak Olafur grał na pianinie. Słyszymy się za tydzień, moi drodzy. 2:04 pozostała Aleksandra Kaczkowska. Ja pięknie się żegnam. Ela Różycka jeszcze zostaje z wami do godziny 6 rano za konsoletą. A my słyszymy się w 560. wydaniu Ciemnej Strony Mocy we wrześniu. Hold out your palms and place them in mine. Don't let me feel you shake. In fear they find mistake. Trójka.